राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 52 अनुसार 6 फरवरी 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फला पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात्म किमपि तत्तम न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोर विदृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभि ना सतो विद्यते भाव असत का भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। खास बात ही सब शास्त्र पुराण वेद जितना उपदेश व्याख्या जो कुछ है इस आधे श्लोक में आ गया। ना सुतो विद्यते भाव और ना भावो विद्यते सत जानी पतानी बात है अपनी बिल्कुल क्या कि जो दिखता है ना संसार दिखता है शरीर दिखता है जो कुछ दिखता है ये पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा। जानता है सब जानते हैं कोई नहीं जानता बोलो भाई मैं नहीं जानता हूँ कोई नहीं कह सकता मैं इस बात को नहीं जानता। ये शरीर जितने गए ये संसार है जैसा अभी दिखता है ऐसे पहले नहीं था और पीछे ऐसा नहीं रहेगा। क्या रूप होगा पता नहीं अभाव हो जाएगा बदल जाएगा ऐसा नहीं रहेगा ये पक्की बोल ऐसा नहीं था ऐसी पक्की बात है। ये कहूंगा तो मुक्ति किसकी होगी पाप कर्म नरक कौन जाएगा 14 लाख चूनी में कौन जाएगा दूसरे शरीर में कौन जाएगा। कपड़े जैसे बदलते हैं ऐसे शरीर बदलते हैं और शरीर ही नहीं बदलता है तो शरीर नहीं बदलता है वो सत है और जो ये बदलता है वो असत है। जैसे शरीर में मैं हूँ ऐसे परमात्मा सब संसार परमात्मा है शरीर है और संसार ये एक है और संसार में परिपूर्ण व्यापक परमात्मा है शरीर में मैं हूँ तो वो है हूँ ये है एक है। और ये जो शरीर और संसार जो नहीं है ये एक है इसकी सत्ता विद्यमान नहीं है और हमारी और परमात्मा की सत्ता विद्यमान है। शरीर नहीं रहेगा मैं रहूंगा संसार नहीं रहेगा परमात्मा रहेंगे। शरीर और संसार एक है शरीर से संसार को अलग मानना गलती है एक ही चीज है अलग नहीं है। जिस धातु से संसार बना है उसी धातु से संसार बना है जिसे शरीर बना है शरीर जिस धातु से उसी संसार संसार जैसे शरीर तो शरीर की संसार के साथ एकता है हमारी परमात्मा के साथ एकता है ये प्रत्यक्ष बात है। तो ये जो नहीं रहेगा तो भी हम रहेंगे ये बात देखना है। शरीर नहीं रहेगा परंतु मैं रहूंगा उससे क्या सिद्ध हुआ, इससे एक बड़ी मार्मिक बात सिद्ध होती है कि मैं शरीर के अधीन नहीं हूं और परमात्मा संसार के अधीन नहीं है। ये बात प्रत्यक्ष है, इसको बिल्कुल दृढ़ता से मान रहे, नहीं तो ऐसी बात है कि शरीर नहीं रहता तो मैं तो मर जाऊंगा, मैं रहूंगा ही नहीं। मर जाएगा सही, आप नहीं मरेंगे, आप रहेंगे। अगर आप ही मर जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाए, अपने मारवाड़ी भाषा में कहते हैं पापो ही कट जाए, पग जड़े ही नहीं पड़े, फैसले बद क्या रही, आप ही मर जाए तो। परंतु आफत ये है कि ये मरता नहीं है स्वयं, जैसे शरीर बदलने पर आप वही हो जो मैं बचपन में था ऐसा अनुभव करते हो, तो आप तो वही हो सही हुआ नहीं है, तो बदल रहा है ये रहेगा नहीं, नहीं बदलता है वो रहेगा, तो वो रहेगा तो वो है, अब रहेगा उसको तो आप महत्व देते नहीं है, और नहीं रहेगा इसको महत्व दे रहे हैं। शरीर है, धन है, कुटुंब है, घर है, परिवार है, ये था नहीं और रहेगा नहीं और वर्तमान में भी बदल रहा है। ये बदलने की बात आप ध्यान देकर के सुने कि निरंतर बदल रहा है, कोई क्षण ऐसा नहीं कि जिस क्षण में ये शरीर संसार बदलता न हो। जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम ही बहता है और समुद्र में जा रहा है, ऐसे सब संसार शरीर बहता है निरंतर अभाव में जा रहा है, अभाव में। कभी क्या पता, तो पता प्रत्यक्ष है कि आपका हमारा बचपन बह गया, वो नहीं रहा, तो बचपन नहीं रहा तो जवानी रहेगी, और जवानी नहीं रहेगी तो वृद्धावस्था रहेगी, और वृद्धावस्था नहीं रहेगी तो क्या शरीर रहेगा, ये तो नहीं में जा रहा है, ये प्रत्यक्ष अनुभव है, एकदम सबका अनुभव है कि शरीर निरंतर अभाव में जा रहा है। बचपन अभाव में चला गया, जवानी अभाव में चली गई, वृद्धावस्था में और शरीर भी अभाव में जा रहा है, हरदम जा रहा है, और सतरूप है जो का जो है, आप अपने आप को माने आप वही है जो बचपन में थे, और परमात्मा का ये जो संसार में था, संसार बदल गया, परमात्मा नहीं बदले, तो आपका अस्तित्व, आपकी सत्ता परमात्मा के साथ है, शरीर की सत्ता संसार के साथ है, बदलने वाला शरीर और संसार है, परमात्मा आप बदलने वाले नहीं है, तो आपका संबंध परमात्मा के साथ है, शरीर का संबंध संसार के साथ है। अब संसार के साथ संबंध शरीर को लेकर आप चाहते हैं कि मेरे शरीर के काम आ जाए संसार, ये होगी बाधा, और संसार के काम आ जाए शरीर तो हो जाओगे निहाल, मेरा शरीर, मेरा कुटुंब, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा वैभव संसार से अलग नहीं है, तो संसार के काम में आ जाइए, संसार का हित हो जाए, संसार की सेवा हो जाए, संसार की संसार को दे दी जाए। जैसे कोई मांगने वाला भिक्षा लेने वाला आता है तो उसको आप भिक्षा देते हो, तो भिक्षा देते हो उस भिक्षा को अपनी समझकर देते हो, ये गलती होती है, उसी की समझ उसी को दे दो, अपनी समझ देने से बंधता है आदमी, अपने साथ में लाए नहीं और साथ में रख सकते नहीं और साथ ले जा सकते नहीं, तो अपनी थोड़ी है, वो आ गया तो उसकी रोटी उसको दे दो, उसी की समझ, उसका कपड़ा उसी को दे दो, उसकी दवाई उसी को दे दो, उसी की वस्तु उसी को दे दो, ये परिवर्तन होने वाला है, ये बदलने वाला है, रोटी है, कपड़ा है, औषध है, जल है, मकान है, ये सब बदलने वाला है, तो बदलने वालों को दे दो, उनका है ये सबकी वस्तु है या हमारी अकेले की नहीं है, व्यक्तिगत मान लेते हैं ये गलती होती है। व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्ति होगा तो आपका क्या इस पर आधिपत्य चलता है, आपको शरीर मेरा है तो शरीर को चाहे जैसा आप बना सकते हो और है उसको रख सकते हो, है सामर्थ्य अपने में, तो फिर अपना कैसे हुआ? अपना बना भी सकते है, बना उसका रख भी नहीं सकते, इस पर अपना आधिपत्य चलता ही नहीं, फिर कहते मेरा है। तो भला आदमी कोई कहे पागल हो गए। मैं अभी कह दूं कहते बीकानेर का मालिक तो मैं ही हूं, कहते हम मकान बनावे उनमें इस दरवाजा इस तरफ रखे आप को दे दोगे? तो हमारे हाथ की बात नहीं, बिना देर मेरा पागल माथा खराब हो गया, एक जमीन आप दे दोगे इतने हमारे वो कि वो तुम्हारे हाथ की बात नहीं और मालिक राजा मैं हूँ, मालिक मैं हूँ, ऐसे शरीर का मालिक मैं हूँ, शरीर को बदल नहीं सकते, रख नहीं सकते, आपके अगर आपका ही शरीर है आपको रोग मत होने दो, क्या रोगी होने की आपको शौक है, आपकी रुचि है कि नहीं? तो रुचि के बिना फिर बीमार क्यों होने देते हो कि हमारे हाथ की बात नहीं ऐसे ही मेरा? ये ठीक बात है, चाहे तो शरीर को अपनी मर्जी के मुताबिक रख लो और नहीं तो अपना पण छोड़ दो, तीसरा और क्या करोगे बताओ? तो अपना पन रख करके इसको मरती मर्जी के मुताबिक नहीं रख सकते, नहीं बढ़ा सकते, तो अपना पन छोड़ो कि अपना नहीं है ये संसार का है, तो संसार की वस्तु संसार को दे दो और अपना आप भगवान को दे दो, आज निहालो जो अभी, केवल मान लो ये कि हमारा नहीं है, ये संसार का है, प्रभु हमारा है, हम प्रभु के है, हमारा प्रभु का संबंध, शरीर का संसार का संबंध, इतनी बात है। इस बात से जहाँ काम पड़े संसारी सेवा में लगा दो, आवश्यकता पड़े वहां लगा दो, भूखा है तो अन्न दे दो, नंगा है तो कपड़ा दे दो, प्यासा है तो जल पिला दो, रोगी है तो रोग का निरोग संबंध कर दो दवाई का, और उन्हीं की समझ उसको कर दो और अपने आप को भगवान का समझ भगवान अर्पण कर दो, मैं तो हूँ भगवान का, ये मिली हुई संसार से ये मिल संसार की, एकदम शांति हो जाएगी, बिल्कुल कोई संदेह की बात नहीं इसमें, सीधी बात है। आज हो जाए आज भी अभी अभी आज भी अभी तो भाई संसार की है। धन आदि का उपार्जन करो न्याय युक्त और जहां आवश्यकता देखो वहां खर्च कर दो, उन्हीं की समझो उस कर दो, उपार्जन करते हो तो लेते हो ना किसी से ही, लेते हो तो भी दे दो ही, शरीर भी लिया है तो दे दो, संपत्ति ली है तो दे दो, अपने पास रखो, उपार्जन करो, रक्षा करो, पर मेरा ही है ये मत मानो कि मेरा ही है, कैसा नहीं माने, कैसा नहीं माने कैसे कैसे माने ये आना चाहिए प्रश्न, प्रश्न ये उठना चाहिए कि शरीर को संसार अपना कैसे माने, क्यों अपना तो अधिपत चलता ही नहीं, अपना पर तो रख सकते ही नहीं, तो अपना कैसे माने, ये बात आनी चाहिए समझदारी से, अपना नहीं माने ये कैसे माने, अपना तो नहीं है भाई, अपना हाथ में है, मिली हुई चीज है बिछड़ने वाली है, बोलो इसमें कोई संदेह है? जितना शरीर है संपत्ति है वैभव है मिली हुई है और बिछड़ने वाली है तो हमारी कैसे हुई? हम तो रहने वाले हैं। अब ये बिछड़ने वाली है वो तो स्वरूप जा रही है, अगर आप त्याग कर दो तो मुक्ति हो जाएगी और रहेगी तो नहीं जाएगी चली जाएगी, तो बढ़िया बात है ना, चली जाएगी रहेगी नहीं तो अपने त्याग कर दो। देखो त्याग कर दोगे तो त्यागा शांति में अशांति होगी और हम अपनी पकड़ेंगे जाएगी तो रोना पड़ेगा, मेरा ऐसा सही था, मेरी स्त्री ऐसी थी, मेरा पति ऐसा था, अब रो बैठे और क्या उपाय बताओ। तो रोना क्यों नहीं, क्यों पड़ता रोना का, अपना मान लिया, अपना नहीं है उसको अपना मान लिया। कम से कम कम से कम कम से कम साधक है सत्संग है, उनको बेईमानी तो छोड़ देनी चाहिए ना। अपने नहीं है उसको अपनी मानना, ये बेईमानी है ना। केवल बेईमानी छोड़ दे कि भाई अपना नहीं है, चाहे अपना रख लो फिर बेईमानी के लिए ईमानदार के हम रख देंगे इसको, तो मर्जी के मुताबिक चलाएंगे, मर्जी मुताबिक रखेंगे, मर्जी मुताबिक बना लेंगे, मर्जी रखेंगे, है आधिपति है। नहीं है तो अपनी नहीं है भाई, अपने छोड़ दिया तो कितनी बढ़िया बात हो जाएगी। ये पहले दे देते तो कोई शुरू कर देता मैं। तो ये बात अब समझ लो इतनी कि ये इन पर अपना आधिपत्य नहीं है, इस बात को बिचारे आप। देखो सुनना केवल सुन गया चला गया, जो कथा होती है ना वो पल्ला झाड़ कथा नहीं होनी चाहिए। पल्ला झाड़ कथा क्या कि सुन दे और पल्ला झाड़ सत्संग तो बहुत सुनी, पल्ला झाड़ सुनी, पल्ला झाड़ी कृपा नाथ कृपा करो, ऐसा नहीं वो सुनो कि संसार और शरीर पर, संसार को जाने दो, शरीर पर भी आपका अधिकार चलता है क्या? नहीं चलता है तो उसको संसार के साथ एक मानो। हमारे को मिली हुई चीज है, मिली हुई चीज को खराब करना ये अच्छी बात नहीं है। मिली हुई शरीर का सदुपयोग करो, आदर करो, इसको काम में लो, दूसरों का हित करो, सेवा करो, ये तो चला जाएगा। है जितने इससे काम कर दो, सेवा कर दो, तो आप निहाल हो जाओगे। बिल्कुल सच्ची बात है। और इसके द्वारा सुख चाहोगे, सुख नहीं मिलेगा, दुख ही दुख मिलेगा। थोड़ा सा सुख मिल जाएगा थोड़ा सा, पर दुख बहुत मिलेगा। मर जाएगा तो दुख मिलेगा, बीमार होगा तो दुख मिलेगा। बीमार हो तो दवाई करो, जैसे घोड़ा रखते हो उसको घास दे दो, पानी दे दो, दाना दे दो, जगह रख दो, ऐसे शरीर को दे दो। अपना समझ में देने से बंधन होता है, और शरीर कई चीज है संसार की, है संसार को दे दो, मुक्ति हो जाएगी। अपनी है नहीं, अपनी हो तो अपनी माने, अपनी कैसे माने, अपना उस पर अधिकार चलता ही नहीं, अपना कैसे माना है, अपना है ही नहीं तो उसको कैसे अपना माने। अपना संसारी मान, संसारी फिर हम दे दो। मैंने कई बार कहा है ये कर्म योग होगा और प्रकृति का संसार प्रकृति को दे दो, ज्ञान योग होगा और अपने भगवान का योग, भगवान की भक्ति योग हो जाएगा, और अपना मानो जन्म मरण योग हो जाएगा। सीधी सादी बात है, अपना मानने से दुख पाना पड़ेगा। बेईमानी को जो बेईमान को दंड होता वही अंडंड होगा। दूसरे की चीज को अपना मान ले तो यहाँ तो कोई पोल चला दो चलने पता नहीं लगे, ये तो पता लगेगा ही, ये तो सीधी बात है। यहाँ कोई गवाह की जरूरत नहीं है, मैं तो दूसरों की, दूसरों की भाई। तो सरकारी रूप से संसार की है, कारण रूप से प्रकृति की है, और मालिक रूप से भगवान की है। अपनी न मान, भगवान की माने, भगवान की मर्जी जैसे रखे अपनी, अपने भगवान की मर्जी में ला ले तो हमारा मन चाह हो जाएगा। बताई थी ना शेठ जी ने कहा, हमारे तो मन चाह ही होता है कि आप एक का मन चाहे कैसे होता है, तो हमने भगवान की चाह में चाह मिला दी, राम की न चाहे स्वभाव कर दो, वही होता है। जो होता है उसे मरते, चाहे बीमार हो तो मरते, ठीक हो जाए तो मरते, नफा हो जाए तो मरते, नुकसान हो तो मरते, क्यों वो करता है वो होता है, हमारे मौज मौज की बात है। वो करता है वो हमारे ठीक के लिए करता है, इसमें संदेह नहीं। माँ जो करती है बालक के हित के लिए करती है, वो सदा की माँ, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें तवे बंधु से सखा तमेव तुम हो, जो करते हो ठीक करते महाराज। अपने क्यों उसमें टांग रहा है कि यू करो सब, यू करो यू करो, उसकी चीज है मर्जी है जैसे हम उनके हैं, हमारे को मर्जी है। जब हम उनके हैं तो उनकी मर्जी करो चाहे चलो, पति बता स्त्री होती है पति अनुकूल, चेला हो जाता है गुरु की आज्ञा अनुसार, बेटा हो जाता है माँ बाप के अनुसार चले। हम हमारी अलग हस्ती नहीं मानते, है नहीं अलग कैसे माने, कुछ कर नहीं सकते। तो उसी का उसको सुपुर्द कर दे, चाहे संसार को सुपुर्द कर दो, चाहे प्रगति को सुपुर्द कर दो, चाहे भगवान को, तीन जाने को तैयार। अरे अपना मान लो, अपना रहेगा नहीं, दुख दुख अपना रहेगा, संताप संताप। व्यापार करने वाला वस्तुआ लाकर भर देता है गोदाम और बिक्री करके सबको बेच देता है, हाथ क्या रहता, नफा और नुकसान हाथ में रहता, वो वस्तु तो रहती नहीं। ऐसे ये वस्तु तो रहेगी नहीं, अगर भगवान को दे दू नफा आपको होगा और अपना मानो नुकसान आपका होगा, नफा नुकसान आपको रहेगा और रहने वाले खुद शरीर नहीं। अब इसमें कुछ शंका हो तो पूछो, वो प्रश्न आया वो कहता हूं। प्रश्न आया उसमें पूछते हैं कि आपने कहा कि क्रोध अपने अंदर नहीं रहता, ये बात बड़े बड़े ऋषि मुनि क्यों नहीं जानते। ऋषि मुनि कितना जानते कितना जानते आपको पता है, आपको पता है क्या ऋषि क्या जानते क्या नहीं जानते थे, आपके ऋषि क्यों नहीं जानते। वो भी क्रोध करते थे, जैसे दुर्वासा ऋषि परशुराम जी, उन्हें बहुत क्रोध रहता था। आप किसी बहुत जो क्रोध करता है देख नहीं, ऋषियों का उदाहरण देते हैं, ऐसा क्यों देते हैं। जब क्रोध आपका तप नहीं है, आपने कहा कि गर्भपात जो स्त्री करती है उनके हाथ से आप भिक्षा नहीं लेते हैं, तो ठीक है, लेकिन कोई स्त्री की इच्छा गर्भपात करने की नहीं रहती, बल्कि उसे मजबूर करते हैं, उसका पति उसकी सास, क्योंकि उन्हें वैष्णव के चलाने के लिए लड़का चाहिए, जहाँ लड़का लड़की में फर्क रहेगा वहाँ गर्भपात अवश्य होगा। अब स्त्री को क्या दोषी ठहराया जाता है, सुखदेव क्यों दे सारे गुरुदेव। देखो ये दो बात, अभी दो बात लिखी जाएगी, समय थोड़ा है, अब क्रोध की बात ही कहता हूँ, इसका खूब बढ़िया उत्तर दूंगा। अरे मेरी बात देश की वर्तमान दशा उसका परिणाम, मेरी प्रार्थना है जिस भाई ने लिखा है वो मेरी पुस्तक पढ़े। लड़का लड़की में भेदभाव रखना महान दुष्टता है, सचिंता नहीं है। आपसे मैं पूछूं सरलता से, तो किसी किसी की बात तो नहीं कहता, सबकी बात है, माँ अच्छी लगती है पिता अच्छे लगते हैं, प्राय माँ अच्छी लगती है। मैंने बूढ़ी बूढ़ी साधु देखा 87-88 वर्ष के, बुखार आ गए, साधु हुए बहुत वर्ष हो गए, हाय माँ बुखार बुखार, मारवाड़ी कहा हो तो अब की बिला में माँ आडी आवे, अब की बिला माँ याद आवे। क्या वो गर्भ में लड़की वो माँ नहीं है, क्या वो माँ नहीं बनेगी। मातृ हत्या है, मातृ हत्या महान पाप है, महान पाप, महान पाप, इसके सवाल कोई पाप नहीं है, मातृशक्ति है वो। माँ की हत्या करना है, माँ की, माँ की कैसी हत्या कि माँ बनने ही नहीं देना उसको, और ये माँ बनना ही नहीं चाहती, और उसको माँ बनने ही देने पैसे ही खत्म कर देना, कितनी बड़ी हत्या है, कितना पाप है। पति कहता है, सास कहती है, घर वाले कहते हैं, और वो कहती है, सब महान पापी घोर पापी होंगे, उसके घर की भिक्षा में नहीं देना चाहता, वो जबरदस्ती हजार हजार रुपए तो मैं क्या करूँ भाई, मेरे को मत देना ऐसी भिक्षा, कभी मैं बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो आपको अच्छी बात मैं कह सकूंगा नहीं, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, बड़ा नुकसान हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, पाप से बुद्धि नष्ट हो जाती है। इस वास्ते वो पुस्तक आप पढ़े, जरूर पढ़े। आपने लिखा है तो मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मनन पूर्वक उस पुस्तक को पढ़ो। और मातृशक्ति का घोर अपमान पुस्तक छोटी चीज है। मातृशक्ति मातृशक्ति आप क्या समझते हो? क्यों थोड़े से आराम के लिए मातृ हत्या करते हो? मातृशक्ति वो माँ है, उसे वंश चलता है, उसके कन्यादान का बड़ा भारी पुण्य होता है। छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराने का बड़ा भारी महत्व बताया, उनके पालन करने का बड़ा महत्व बताया है, उसके दान का बड़ा भारी पुण्य बताया है। उसका नाश कर देना कितना बड़ा भारी अनर्थ है, कितनी बड़ी हत्या है। अब छोड़ देता हूँ। फिर कभी पूछना, ये मेरी विशेष प्रार्थना लिखने वालों से कि मेरी पुस्तक मातृ हत्या का घोर अपमान, मातृशक्ति घोर अपमान और देश की वर्तमान दशा और उसका परिणाम, ये पुस्तक जरूर मनन पूर्वक आप पढ़े। अब ये बात है क्रोध की, तो उन्होंने क्रोध किया, क्रोध किया। तो क्रोध अगर बढ़िया चीज है तो वे किया तो थे भी करो, ठीक है क्या? जो क्रोध करने वाले ऋषि मुनि है उनकी महिमा वही है क्या? उनकी प्रशंसा है क्या? क्या वे आदर के पात्र है क्या? और ऋषि मुनि ने किया, देखो एक मार्मिक बात बताऊं, आप सत्य तत्व जानना चाहते हैं तो दूसरे को सामने मत रखो, मत रखो, मत रखो। आप क्रोध क्या है ऋषि मुनियों को देखो, दुनिया को देखोगे, आपके कुछ फायदा नहीं, पाप के भागी बनोगे। फायदा तो होगा नहीं, दोष लगेगा। अपने सामने देखो कि मेरे में क्रोध है कि नहीं है, तब तो होगा सत्य की प्राप्ति। अगर दूसरों कहते रहो कुछ प्राप्ति नहीं होगा, पाप के भागी पड़ोगे मुफ्त में। सत्य का निर्णय दूसरे के सामने नहीं होता, अपने सामने करने से सत्य का निर्णय होता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, सार क्या है, असार क्या है, अपने को सामने रखकर बात करो। ये बहुत खराब आदत खराब है कि उनको क्रोध हुआ, उनको क्रोध हुआ। क्या आप इंस्पेक्टर हैं? क्या आप उनके अफसर हैं? आपको क्या परमात्मा ने कहा है कि निर्णय करो कौन कैसा है? ऐसा निर्णय करने का आपको अधिकार दिया है? क्या अधिकार है आपको दूसरे को क्रोधी कहने का? हत्या करते हो, पाप करते हो, अन्याय करते हो, अपराध करते हो, क्या अधिकार है आपको बताओ? अधिकार को मिला है कि ऋषि मुनि को तुम खबर रखो कैसे हुए कैसे नहीं हुए, ये अधिकार दिया है आपको? बताओ, बोलो भाई। अरे अनधिकार चेष्टा करता है उसको पाप लगेगा ही। किसी के विषय में भी आप विचार करते हो तो गलती है। सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसा ही फल कोई। आप बुरा मानोगे तो पापी बनोगे, इसमें संदेह नहीं है। विश्वास है कृपानाथ, कृपा करो, ऐसा बुरा मत मानो। ऋषि मुनियों को बुरा मानो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अपने में क्रोध है तो अभी आप में क्रोध है क्या? बड़ी सरलता से मैं पूछता हूँ, आप में क्रोध है अभी? बता दूंगे है। आप मानते हो क्रोध है कहाँ? होती है चीज वो सदा रहती है, और सदा नहीं रहती वो होती नहीं है। ये नियम है। आप में अगर क्रोध है तो अभी है क्या क्रोध? कपड़ा इसके रंग लगा हुआ है तो कपड़ा और रंग एक हो गए तो कपड़ा रहे तो रंग रहेगा, रंग रहे तो कपड़ा रहेगा, कपड़ा का रंग नहीं मिटेगा ही नहीं। आप में क्रोध है तो आप में, आप जहां तक जीते रहोगे तब तक क्रोध आपसे दूर कभी हो ही नहीं सकता, तब वो आप में क्रोध है। और आप में क्रोध कभी आता है तो कोई बात में है, ये बड़ा भरा अपने साथ आप अन्याय कर रहे हो, अपने साथ अपना बड़ा भारी अपकार कर रहे हो, बड़ा भारी अपना नाश कर रहे हो। आत्मघाती महापापी, अपने को क्रोधी मानता है वो महापापी है। क्रोध आप में है क्या बताओ अभी? भूतकाल की बात को लेकर अपने को दोषी मानना बड़ा भारी अन्याय है। किसी समय में क्रोध आ गया तो आप क्रोधी कैसे हो गए? हो गए तो बताओ आप में है कि क्रोध? देखो आपके कल्याण की बात है और सत्य न्याय की बात है, क्रोधी माना अन्याय की बात है, झूठी बात है, और आपके नुकसान की बात है। क्रोधी नहीं मानो आपके लाभ की बात है और सच्ची बात है और बड़े भाई लाभ की बात है। दुनिया का आपका सब फायदा है इसमें। भूल भूल भूतकाल की घटना को लेकर अपने को दोषी मानना है बहुत खराब चीज है। वो कभी निर्दोष होगा ही नहीं। अपने में क्रोध मानने वाला निर्दोष कभी हो सकता ही नहीं, क्योंकि उस तो क्रोध को तो अपने जमा कर दिए, अब निर्दोष कैसे होगा? सच्ची बात को आप मानो कृपा सिंधु। सच्ची बात है अभी क्रोध नहीं है तो आप में क्रोध नहीं, आप हो कि नहीं हो? आप तो और क्रोध नहीं है तो आपका क्रोध के साथ संबंध कैसे हुआ बताओ? दुर्वासा ऋषि के तो कल ही मैंने बताया, दुर्वासा ऋषि थे वो क्रोध करते थे, कुंती माता गए, कुंती बच्ची थी उस पर राज्य हो गए, बाबा प्रसन्न हो गए। अब क्रोध हो तो क्रोध करते उस बच्ची पर भी, बिना मांगे कहते बेटी मैं तेरे को मंत्र दूंगा। कुंती माता की कोई इच्छा नहीं, पर वो बालिका देखी छोटी बच्ची सेवा करे, तत्परता से उत्साह से काम करे, ऋषि पिघल गए, क्रोध ही ऋषि पिघल गए। तो क्रोध में था जो कैसे पिघल गए, कैसे राजी होगी बताओ? उनके प्रेम आया बच्ची फैले, कैसी प्यारी पुत्री है ये, ऐसे स्नेह आया। तो क्रोध होता तो क्रोध ही आता, स्नेह कैसे होता? क्रोध होता नहीं, रहता नहीं है। दोष जितने गए आप लिख लो, मान लो, जान लो, पकड़ दो हृदय से, दोष जितने हैं उनकी जड़ नहीं है, उनकी सत्ता नहीं है, और जो गुण है सत्य है वो उसका नाश कभी होता नहीं है, वो नित्य निरंतर रहता है, पक्की बात है। कोई दोष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष दंभ पाखंड अन्याय हिंसा हत्या झूठ कपट ये है नहीं, ये है नहीं, ये इनकी सत्ता नहीं है, ये असत है। आप परमात्मा के अंश हो, सत्य हो, इसको स्वीकार करने से ये आप में सत्य की तरह दिखेंगे। आग में जो चीज दे दो चमक उठेगी, ठीक दे दो, पत्थर दे दो, लकड़ी दे दो, कोयला काला दे दो, चमकेगा एकदम। ऐसे आप मान लो ये दोष है वो चमकेगा बढ़िया, आपका कंठ पकड़ेगा, छोड़ेगा नहीं आपको, क्यों आपने उसको निमंत्रण दिया, स्वीकार कर लिया अपने में तो रहेगा। ये दोष तो डाकू की तरह है, ये जाते थोड़े ही है। आप अपने में स्थान दे देते फिर कर जाएंगे। आप अगर ठीक कल्याण चाहते हैं तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज अमल हो आप, इसको स्वीकार तो कर लो आप। क्या गोस्वामी झूठा बोलते हैं? क्या भगवान झूठा बोलते हैं? मम एव अंशो जीव लोके जीव मेरा ही अंश है। तो भगवान वगैरह क्रोध है तो मनुष्य में होगा क्रोध, आगंतुक चीज है, ये है नहीं चीज है। कोई भी दोष है वो स्थिर हो ही नहीं सकता, वो नित्य हो ही नहीं सकता कभी, वो नित्य हो ही नहीं सकता, नित्य है। नाश तो विद्यते भाव, असत की सत्ता विद्यमान है ही नहीं। बहुत बड़ी भारी आपकी कृपा मानूंगा और आपका कल्याण होगा। दोषों को स्थायी मत मानो, कोई भी दोष है किसी में स्थाई है ही नहीं। निर्दोष आप में आपके घर की है, हम अपनी भाषा में कहें तो आपकी आपके बाप की है। शुद्धि निर्मलता आपकी है, आपके बाप की है। बाप कौन? परमात्मा। आपकी आपके बाप की है, ये पूंजी हमारी हमारे बाप की है। हम कैसे छोड़ दें? अक लगता है हमारा। तो निर्मलता आपके बाप की है, उसमें हक लगता है पूरा आपका, हमारे बाप की चीज है, बापोती है हमारी, दोष तो ये आपके नहीं है, आपके बाप में भी नहीं है। भगवान को याद करने से दोष मिट जाते हैं। आगे स्मृति सर्व विपद भगवान की यादी समूल विपत्ति नष्ट हो जाती, सब पाप नष्ट हो जाते हैं, कोई पाप ताप रहता नहीं, तो उसमें भी नहीं है। तो ना आप में है ना बाप में है, अशुद्धि निर्मलता बाप की है और खुद आपकी है। इतनी बात मानो, आप कृपा करो, कृपा सुन दो, बड़ा भारी फायदा है, बहुत लाभ है। और दूसरों की तरफ मत देखो, दुर्वासा में आ गई, ऋषि मुनि ने आ गई, नारद जी में आ गया, श्राप दे दिया, तो श्राप दिया है उद्धार के लिए, क्रोध किया है उद्धार के लिए, नारद जी ने जिसको श्राप दिया उसका कल्याण हुआ है, ताड़ना करते कल्याण होता है। जैसे बालक को पढ़ाता है और वो क्रोध करता है तो उसे बालक शुद्ध हो जाता है, वो निर्मल हो जाता है, ये पक्की बात है। हम पढ़ते थे तो एक बात बतावे, हमारे विद्यागुरु जी महाराज कहते हैं मेरे पास बच्चे टिकते नहीं है, क्योंकि वो आराम चाहते हैं, सदा नहीं पर बहुत बार सुबह 4 बजे तो उठना और ठंडे पानी में नहाना, सदा नहीं, कभी कभी पाठ कहता हूँ, और उससे लेकर शाम को 10 बजे तक पाठ करना, पूजा करनी, दिन में 5-7-10 मिनट भोजन के बाद तो घूम लो, हरदम पढ़ाते, तो कहते हैं कि मेरे पास टिकता नहीं है विद्यार्थी, भाग जाता है, और टिकता है तो छो जाता है। तो जो हमारे प्रतिकूल होते हैं उसको हम सहते हैं, उसे बहुत लाभ होता है। गीर भीर गुरु नाम परुषाक्षरा भी रसकृता यान्ति नरा महत्वम, जो गुरुजनों की धमक गुरु की सही है, चेला धमक गुरु की सही है, मारवाड़ी भाषा मानता है, उन्हें लाभ होता है। जैसे मणि पर्वत में निकलती है तो शाण पर करते हैं, खुरशाण होता है ना, सर सर, आप देखा ना, जैसे सुरा लगाते हो, कैंची लगाते हो, पाथन लगाते हो, उछलता है, तो उस पर वो मणि को लगाकर घसते हैं तो मणि चमक उठती है, नहीं तो कादम मैना उसमें लगा हुआ रहता है, जल्दी उतरता नहीं है। पर शाण वाय घटते हैं, चिंगारियों उपड़ती है महाराज, ऐसे गुरुजनों के सामने रहने से चिंगारियों उपड़े, ऐसी रगड़ लगती है, वो रगड़ सहते हैं, वो मणि महाराज मुकुट पर चढ़ती है, राजा के भी मुकुट पर, पर वो घर्षण सेना पड़ता है। ऐसे कुछ न कुछ हम हंस के सीखे है, न कुछ हम रो के सीखे है, कुछ थोड़ा सा सीखे है, किसी को होके सीखे, किसी को होकर सीखे, तब वहां से चीज मिली है। बिना किसी के वो सीख जाएगा, बिना बहु बने सास बन जाएगी, बताओ है किसी की ताकत? सास वही बनती है तो बहु बनती है, विद्यार्थी बने बने पंडित बन जाएगा, स्टूडेंट ना बने एमए भी हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? छोटा होता ही बड़ा होता है, बड़ा होता है बड़ा होता है, तो ये सहने से फायदा होता है। इस वास्ते कृपानाथ आप कृपा करें, मैं आपकी बड़ी भारी कृपा मानूंगा। ये बहनों माता है ना, ये मेरे को भिक्षा देना चाहती है कि रोटी खा लो, ये ले लो, हमारी ले लो, हमारी चीज ले लो, और इनकी ले तो राजी हो जाती है, ये देना तो चाहती है मगर मैं मांगता हूं वो नहीं देती। बताओ अब आप जबरदस्ती करो ये खाओ, अब सब मैं कैसे खाऊंगा? अब एक एक रोटी दे सभी तो मैं खा लूंगा, और जो मैं मांगता हूं सब दे सकती है, कितनी विशिष्ट बात है। आप अपने में क्रोध मत मानो, मैं मांगता हूं आज मैं क्रोधी हूं, ये अपने में क्रोध को जमा मत करो, ना अपने में न वो आदमी क्रोधी है, वो आदमी क्रोधी ऐसा मत करो, किसी में भी दोष आरोपण क्यों करो, करो तो गुण आरोपण करो, दोष क्यों जमा करो? आप अपने में दूसरे में दोष को कायम मत करो, दोष है ये इसको कायम करो जाएंगे नहीं, निकालने पर भी मुश्किल से निकलते हैं, अरे कायम करो तो क्यों निकलेंगे ये। तो मेरी प्रार्थना है भाइयों से बहनों से सबसे, हमारे में क्रोध है ये मत मानो, क्रोध आ जाता है ये बात है। इसमें भी उपाय बताऊंगा जो मैंने पढ़ा है सुना है वो बात कह देता हूँ। देखो मैं तो एक पोस्टमैन की तरह हूँ, पोस्टमैन कागज दे देता है, किसी को कार्ड देता है, किसी को लिफाफा देता है, किसी को रजिस्ट्री देता है, किसी को रुपया दे देता है, 100-100 रुपया 50-50 रुपया दे देता है, घर से देता है, आपके नाम का है ऐसा दे लो तो आपके नाम आई बातें भी आपको मैं सुना देता हूँ, घर की बात हमारे पास कुछ नहीं है, संतों की महात्माओं की और जिस पर आपका हक लगता है आपके नाम की पत्री है दे दू आप ले लो, क्रोध नहीं है। ये बात संतों से मैंने सुनी है, पढ़ी है, तो आई है, मैंने आपको बांट दी, आप अपने मान लो, आप ले लो, क्या हाल है, आपके नाम का पत्र है ये, क्रोध आपका नहीं है, स्वीकार कर लो। मैं बहुत वर्षों से व्याख्यान देता हूँ, किसी का ही नुकसान किया क्या मैंने, बताओ, आप खुली कह दो, इस समय कह दो मेरी बेइज्जती में सह लूंगा, तुम ऐसे ऐसे अन्याय करो तो हमको दुख दिया, हमको बड़ा अन्याय किया, तो मैं नुकसान नहीं करता हूँ, तो आपको कहता हूँ इसमें नुकसान होगा आपका, क्या मैं नुकसान करने के लिए राजी हूँ, तो कृपा से दो, कृपा कर मान लो, आपके नहीं जचे तो भी मान लो, नहीं जचे तो भी मान लो कि क्रोध हमारे में नहीं है। गीता रामायण कहती है चेतन अमल सहज मल कोई है ही नहीं आप में, अब उस मल को आप पकड़े रहो तो वो आप में रहेगा, क्योंकि आप सत्य हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी हो आप, अगर अविनाशी ने पकड़ लिया वही अविनाशी हो जाएगा, अग्नि बिना के वही चमक उठेगा, तो वो दोष को आप मान लिया आप में अविनाशी हो जाएगा, वो दोष भी अविनाशी हो जाएगा, क्योंकि आप अविनाशी हो, परमात्मा का अंश हो, आपने स्वीकार कर लिया, अब वो नष्ट नहीं होगा, ये बड़ा भारी सत्य है। तो आज से आप कृपा करके ऐसा मान लो हमारे क्रोध नहीं है, क्रोध आ जाता है। अब दूसरी बात बताऊं, आ जाता है ना, ये आपका अनुभव है, अपने में आएगा मेरे क्रोध आ जाता है, जो साधन करते हैं उनसे मेरी प्रार्थना है क्रोध आता नहीं है, जो साधन में लग गए मेरा कल्याण करना है ऐसा जिन लोगों ने विचार कर लिया है उनके क्रोध आता नहीं है, उनके क्रोध जाता है, कभी ऐसा क्रोध आया तो आया नहीं है गया, पीछे कहीं कोने कुचरे में पड़ा था, जैसे मकान में धुआं जमा रहे आड़ा खोलते अरे धुआं आता है, अरे धुआं जाता है भाई, आता नहीं जाता है, दरवाजे पर आता भी दिखे जाता भी दिखे, तो कभी क्रोध आया सब आया ही मत मानो, ये गया क्रोध गया, किसी क्या पहचान, हम कहते हैं आता है आपके तो जाता है, कौन सी बात सच्ची है, तो मैं कहता हूँ पहले जैसा क्रोध है गया आजकल, जो पहले क्रोध आता था सत्संग के बाद में वैसा आता है कि वैसा नहीं आता, तो जाता है प्रत्यक्ष अनुभव हो गया ना, जाता है तभी तो कम हुआ, आता हो तो बढ़ना चाहिए, जो जाता है वो आता नहीं है, आप आता मानते हो तो आप ईश्वर के अंश हो, आपके बात सत्य हो जाएगी, आवेगा फिर आपको, तो ऊंधी बात क्यों मानो। मैं एक कहानी कहा करता हूँ, एक माँ मर गई, माँ मर गई तो भोला डाला बेटा था, उसको कहा तू माँ को गंगा जी घा लिया, हम तो काम करते हैं उसे मौसम जो कुछ करना पड़ेगा तो जा गंगा जी घा लिया, ठीक है चला यहाँ से 400-500 कोस पड़ेगा गंगा जी दूर, तो चलते चलते हैरान हो गया, आधी दूर गया जिसे मैं हैरान हो गया, उसने देखा वो गंगा जी कब आएगी, तो अड़की फेंक दी और वहां से पानी पालक पानी भर लिया मीठा पानी, गंगा जल लाया हुए ऐसे आ गया पीछा, आ गया गंगा जी घर, हाँ गंगा जी घर आया, तो ये गंगा जल लाया हूँ सर, गंगा जी घर आया हूँ, तो भाई ने समझा वो बड़ा बड़ा था ना जल्दी आ गया, अब इतनी दूर 500 कोस आवे समय लगता है, यार जल्दी आ गया तो गंगा जी गया नहीं है ये तो जाया कहां से फिर जाया गंगा जी माँ को गंगा जी गाल लगाया वो मैं तो ठीक है। दूसरे दिन हुआ और मुलारी भाई थे वो सच्ची बात बता रात माँ मिली है माँ के मन तो गंगा जी गली को नहीं तो माँ की बात सच्ची तेरी बात सच्ची बता साची बात बताया ये माँ कहती है कि माँ ने रॉड ने मरो अच्छे पासी बड़ी तो उठी नहीं गई नहीं इतनी दूर आगे रही आज तो मैं पहुंचा दी आज ही तो उठी बड़े पास ही आई अड़ी ने तो तारे क्रोध आवे जो गंगा जी खाल दो इन्हे पासी क्यों लाओ तुम्हारे में क्रोध है साहब मेरे क्रोध है अब बड़े माँ उठी जाए मेरे पास ही क्यों लाए थे छोटा चलो चलो तो मेरे में नहीं है मानो फायदे की बात है मानो क्या फायदो तो इतनी आधी दूर है चाहे माँ गंगा जी चली गई चाहे अठी आ गई तो वो कहोगे माँ ने आधी दूर तुम्हें पहुंचाया तो अठी बड़ी तो उठी नहीं जाती अपनी भाषा ऐसा अठी ने बड़ी अठी तो थोड़े मारे में क्रोध नहीं है और मन कोई फायदा मेरे में नहीं है क्या कटा मार जाओ थोड़ा क्या नुकसान हुआ है तो उसने आपके नहीं कैसे कह दिया आपने कैसे कह दिया आपके लाभ के लिए कहा है मेरे लाभ है आपके लाभ है दुनिया के लाभ है क्रोध अपने मानने में किसके लाभ है बताओ आपके लाभ है मेरे लाभ है दुनिया का लाभ है तीनों के लाभ है दोषों को अपने में न मानने में बड़ा फायदा आपके फायदा हमारे फायदा दुनिया का फायदा तो फायदे की बात तो सोचो कम से कम क्रोध आप में नहीं है आता है ना ना आता नहीं है आता था पहले जब साधन नहीं करते थे तब आता था सत्संग नहीं करते थे वो आता था अब आजकल जाता है क्यों कि पहले से कम हुआ है तो गया है तभी तो कम हुआ है आया होता ज्यादा होना चाहिए आते आते संग्रह होता ज्यादा तो प्रत्यक्ष अनुभव है कि पहले चिंता होती थी शोक होता था दुख होता था उतना भी नहीं होता तो जाते हैं नहीं तो प्रत्यक्ष जा रहे इस वास्ते कभी आवे तो आया मत मानो गया गया आज निकल गया करो कुछ दिनों बाद साफ हो जाएगा धुआं है वो धुआं पैदा तो होता नहीं है अब बाहर खुला रखो अब निकल जाएगा दोनों तो बारी रखो आवाज निकल तो ये दोष हमारे में नहीं है दोष है दोषों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है दोष स्वतंत्र नहीं है दोष गुणों के आश्रित रहते हैं अभिमान आपका आता है तो अभी किसी विद्या से बुद्धि से योग्यता से अभिमान आता है और अभिमान आप में दोष है वो जो आपके गुणों की कमी है उसका नाम दोष है और दोष कोई चीज नहीं है दोषों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है जो गुणों की कमी है वही दोष है मतलब अक्रोध आप में है वो गुणों की कमी हो रहा दोष है गुण से दैवी संपत्ति ये है आश्रय संपत्ति दोष जितने गए इस वास्ते कृपा नाथ कृपा करो भिक्षा दो मांगता हूं क्या कि हमारे में क्रोध नहीं है फिर तंग करे पूछो कि मेरे तो क्रोध आ गया मेरा आपके तो नहीं है मेरा देखो मारा है तो मैं कहता हूँ गया है गया कोई उपाय बताओ उपाय बताएंगे तो मैं आएगा जैसे बताएंगे भाई जैसी है बुद्धि वैसी बताएंगे बुद्धि कहा जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए उसका बुरा न मानिए अधिक कहां से लाए कहा लो तो मेरे है जितने बकाने में मैं कपट रखूंगा नहीं छिपा कर रखूंगा क्यों क्या फायदा हमारे हमारे तो देने में फायदा कहने में फायदा है मेरे फायदा आपके फायदा दुनिया का फायदा मेरे देखोगे इसको क्या फायदा विद्या होती है वो दाने न बदते गो दुग्धम वाटिका पुष्पम विद्या कुपोदकम धनम ये तीन चीज बगीचे में पुष्प गोदुग्धम वाटिका और गाय का दूध गोदुग्धम वाटिका पुष्पम विद्या और कुपोदकम और धनम ये दाने ने बढ़ते दान से बढ़ते हैं अदाने ने विदिशति गाय को दूध में दो चार दिन एक साथ दूध लेंगे रोजिना दो शेर दूध होता है पांच दिन मत दो दस शेर साथ ही दूध लेंगे मिलेगा तीन बगत दूध ज्यादा होगा बगीचे का फूल है जो कि रोजाना क्या रहे हो, 10 दिन छोड़ो, 10 दिन बाद सब फूल ले लेंगे, मिल जाएगा 10 दिन का, रोजाना मिल जाएगा। विद्या है तो देने से बढ़ती है, नहीं देने नष्ट हो जाती है। कुएं का जल है, रोजी रात निकालो, अब 15 दिन नहीं निकालेंगे, ऊपर तो आ जाएगा, ले लेंगे, आ जाएगा ऊपर। रोजी ना जल निकाल करके कुएं जितना कोठा भर दो, भर जाएगा, पर वो कुएं में नहीं आएगा अधिक। रोजी निकालो, कई कुआ भर जाए इतना पानी निकले, 12 महीने में कितना पानी निकले, उसमें कितना कुआ भर जाए, एक कुआ पड़ा पानी निकले भर जाएगा। ऐसे धन दाने ने बदलते, मन समझा संचय करो, संचय से नष्ट होता है, दाने ने बदलते नित्यम, समझे, अदाने ने विनिश्य न धन नष्ट हो जाए, धन ही रखो, हाय हाय धन धन करो, दरिद्री हो जाओगे। पीछे वर्षों में देखा नहीं, रेज की मिलती नहीं थी, लोगों ने इकट्ठी करी, सब तंग आ गए बेचारे, एक जगह भी आओ खाओ खाओ, ये बड़ी नुकसान करने की बात है, ये देव दान बढ़ते, दान से बढ़ता है धन, बढ़ता है दान करते करते, कितना 12 महीने में दान कर दिया, 12 महीना आपने एक एक रोटी दी, 360 रोटी, अब 360 बढ़ गई आपके पास में न देने से, और देने से घाटा पड़ गया, जितनी रोटी बनाते उतनी बढ़ाते हो, एक दो रोटी वचन दे दो, एक साथ 360 रोटी बनाई जाए तो कोठी में फर्क पड़ जाए, रोजी ना दे दो क्या जो रहा, पता ही नहीं लगे आपको कितनी बढ़िया बात है, समझे, पुशी भरी पर पीसते के मनाटा हो, ये माताएं पूछते आज तो अब पीस दी नहीं क्या बताओ, पीस नहीं कहो से इतनी देर खुणसी हो गई, थोड़ा डाले हुआ मैं ये पीसते नहीं, फिर थोड़ा डाले फिर हूँ, इतना इतना दान दे देते हैं, 12 महीने में कोठी खाली हो जाए, एक दिन पीस दोगे, पुशी पुशी भर पीसते केवण आटा हो, टोपे टोपे सर भर आ जाए, कुदरत जो बूंदा जो टोपो टोपे करा सरोवर भर जाए, एक एक बूंद ही पड़ती है, कहीं ज्यादा पड़ती है धारा, ऐसे करो अब ठीक होगा, तो नित्य ऐसा करो कि हमारे में क्रोध नहीं है, ये कहां से आ गया, आ जाते हमारा, ये कौन कहां से आया भाई, गया नहीं आया, नहीं तो गया गया निकल गया निकल गया, ये समझो, फिर क्रोध आ गया, अरे क्रोध आ गया, ना ना ना ना निकलता है, आज निकल गया, अब निकल गया कि फिर आ गया, ये कहां से आ गया, कोई रह गया खुने खुचने में कहीं रह गया, अब निकल गया, तो आप फिर बुझोगे, अरे आ गया मानोगे, उम्र भर शुद्ध नहीं होगी, सदा रहेगा, जन्म एक जन्म में नहीं जन्मांतरों में रहेगा, क्योंकि आपने मान लिया आप हो सत्य, तो आपने माना वो जो सत्य हो जाएगा, तो क्रोध आवे जमा हो जाएगा, तो क्रोध रखना चाहते हो मिटाना चाहते हो, तो फिर उसको अपने में क्यों मानो भाई, अपने में नहीं, हर समय नहीं रहता, अरे सबके सामने क्रोध करते नहीं आप, क्या सबके सामने करते हो, क्या सर्वांश में क्रोधी होते हो आप, कोई सर्वांश में नहीं रहता और सबके लिए नहीं रहता है, आप में भी नहीं रहता, तो वो रहता क्यों मानो, ये माँ है गंगा जी चली जा तो अच्छी है ना, तो ऊंधी माँ क्यों आई अठी ने, तुम्हारे को क्रोध है, ऊंधी आ गई माँ अठी ने, उठी नहीं बड़ी नहीं आगे जो ठेठ पहुंच जाती, तो मानो ही मानो, तो अच्छी बात मानो, बुरी क्यों मानो, क्या फायदा है, अच्छा संग करो, अच्छी बात मानो, अच्छे साथ मानो, अच्छा विचार करो, आप अच्छे हो जाओगे, क्यों आप अच्छे हो, आप अच्छे नहीं हो, ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख है आप में, आप सुख देखते हो, इसे सुख हुआ, उसे सुख हुआ, मान से हुआ, बढ़ाई से हुआ, भोगों से हुआ, रुपयों से हुआ सुख, तो कदई सुखी नहीं होंगे, इनसे सुख होता नहीं है, धनी आदमी सुख मानते, लोगों को बहम है मेरे मिलने का, बड़ा अच्छे बड़े धनी, नामी धनी कलकत्ते में नामी धनी मिले थे, वो अपने रतनगढ़ गए चालान नाम याद नहीं अभी भी सूरजमल जी। तो सूरजमल जी मिले थे मेरे से एकांत बात करो तो वो कहा कि भाई सुख नहीं है ऐसा अग्रवाल समाज में नाम ही धनी बीमार हुए तो विदेश से आया था डॉक्टर कोई दूसरे पूर्व नहीं हवाई जहाज से खर्चा कोई दे नहीं सकता इतना आया था और वो कहते महाराज क्या करे सुखी नहीं है मैं क्या कहूँ सत्संग करो तो उन्हें कहो सत्संग है ऐसे धनी कोई ऐसे सत्संग है आएंगे कोई तो पूछेंगे वो जाता है क्या वो जाता है क्या हम कहते वो तो नहीं जाता तो फिर साधारण आदमी अनुसार हम नहीं जाएंगे अब पहले कौन जावे मुश्किल होगी राज के अफसर वो भी आते हैं कोई कौन आते हैं वहां पूछता है वो तो वे तो नहीं आते साधारण आदमी आते साधारण नहीं जाते हमारी बेइज्जती अब पहल कौन करे किसकी हिम्मत पहली करे कोई दब तो ठीक दे रहा है या कोई तो पैसे तो खेल शुरू हो जा पर पहले कौन नाक कटे वो बताओ साधारण आदमी मैं साधारण जगह बैठ गया कोई आसन नहीं कोई आदर नहीं कोई सत्कार नहीं सुखी शिल्ला कौन चाटे बताओ जिसमें कोई स्वाद नहीं ऐसे कर हमारा नहीं जा रहा था हम नहीं जा सकते मन ही मन में समझे लोग प्रशिक्षण अगर सतर सभी अच्छा इसी सदर कौन आता है वो अफसर आता है वो धनी आता है कोई धनी आता है धनी तो नहीं आते साहब अब साधारण आदमी जाकर हम बैठे आप फजीती कैसे सही जाए बताओ तो वंचित रह जाते हैं सत्संग से फायदे से आप बताओ पहली कौन करेगा बड़े बड़े मिनिस्टर आवे देखे साधन बात अच्छी है हम भी जाओ आप बताओ कौन कौन आते हैं बड़ी मुश्किल है महाराज अब नाक नहीं रखे वो आवे और उसका नाक रह जाए भगवान के यहां ऐसी बात है नारायण नारायण नारायण क्या करे भाई ये बात माननी अच्छी है हमारे में क्रोध है ऐसा मानना अच्छा है अपने लाभ है अथवा हमें क्रोध नहीं है ये मानने में लाभ है तो लाभ नहीं देखो हानि की बात क्यों पकड़ो सच्ची बात है हमने पुस्तक हम पढ़ी है संतों से सुनी है वो बात आप समझ कही है पुस्तक मैंने कहा खुद चिट्ठी आई दे आपके नाम के ऐसा आपके नाम का कागज है ले ये मिनट मिनट आपके नाम का है ले लो आप नारायण नारायण नारायण।